și Mărioară, Marie și Mărioară, ia un par de mă omoară, parul să fie de plop, să nu mă omori de tot, măi, Marie și Mărioară, ia un par de mă omoară. Zile zac în boală și nu-mi zice nimeni scoală. De tri zile zac în boală și nu-mi zice nimeni scoală. Dar de-i zice dumneata m-ar mai trage inima mei. Dar de-ai zice dumneata m-ar mai trage inima mei. Și-am zis verde sălcioară, Mărie și Mărioară, și Mărioară, ia un par de